Dis John Jay, moi je m'en vais sur Baza ou tout malanga vraiment balbi pour n'importe quoi là t'as malam n'importe quoi là malam pour n'importe quoi n'ayo hein ce mibali bango balingo se débrouiller t'es étalé bango biso tout ça vient biso étalé biso biso le gamin moyen biso gauche à droite et coquille alors gai Sophie na lembi na mituna ya paninga. Bakosala nyonso mpo na bebao ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akoluka kosala nyonso mpo bosuka mon mari est capable sekele ya molato na nga na bomengo na nga Sofina lembi na mituna ya paninga bakosala nyonso mpo na bebao ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akoluka kosala nyonso mpo bosuka mon mari est capable sekele ya molato na nga na bomengo na nga Baninga baka mwinenge na zwaka Zela ya mpoto eko makisa sana matete Kula nyosonga na kendaka Mombali nanga akoka Mombali ya kapable nyosonga zwaka Nalinga kaye onyo sona swaka Natongina kona sanza moto baba Ninga baka mwinenge na swaka Zela ya mpoka eko makisa sana matete Mbula nyo songa na kenake Mbali na kakoka Mbali ya kapabe nyo sona swaka Natongina kona sanza moto baba ninga baka mwinenge na zwaka Zela ya poto eko makiso sana matete mbula nyosonga na kitaka Mbali nanga akoka mwari ya kapabe nyosonga zwaka.